الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. دا حکم سامن دے درائی او درائیت پا منز کے بادشاہ او دا غدرائیت بادشاہ جد اللہ دا احکاماتنا نی خبر دا غرائیت بس خبری حکم سامن مخ کے دا کفار و معاملات و پزمن کے دا سو منافقان و ذکر راغلے ہو دا زکا چی لفظ دا کفر دا دوارو نشامل دے خو یو سرگن دے یو پٹ دے اس دین مخ کی د منافقین یو خاص قصہ بیانی دا بیان القرآن کی ہم رازی او دا رنگ معارف کی ہم مفتی سے بیانی دا اولنا واخرا یو حد پوری تقریبا دورو کو گانی پی یو قصی بانی دی یو صحابیو رفا دا غنامہ دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غد کورنا سو سامان پٹ شو دا پٹون کی جو دا منافقان معلوم اشوا چی منافق طبقہ چی دا دا غلو دا تعما و توائی بنو بیرق و توائی نامی رازی حدیثو کی دا ټول واقع پاغی بیانی گی ترمیزی کی تذکرہ دا وی دا آغا سڑی نم چغلائی کرو بشیر نم اخلی امام بغوی او دارنگی ابن جریر روایت کے تعمل فز رازی نو دا رفا پکور کے دا غلا شوی وا بیا آغا اخبر روارق خطا دا ابن نعمان تا ذکرو کو چه داسی واقعی شوی دا بیا تحقیقاتو شو پایی که زغره هم و پاقی که نور اسلحه هم و او پکی چه ده سورو هم او دا قدرت کرشمو تا گورا چه چاغلا اکڑا نو اللہ چه سپیازهی کنن جو سپیاز شی نو دا هاگا تیلی نا لگ لگ اوڑار تاویدل چه اوڑار تاویدل لار معلوم شو کم کور تے یوڑل لار معلوم شو دروغ جن لا حافظہ نہیں ام منافق سڑی لا خو بالکل حافظہ نہیں زکہ داغ کار دروانی داغ کار د خیر چرت و مانی سار پتہ و لگے دلا اگر عرفات صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل روارو قتادہ ابن نعمان تا ہوئی تحقیقات شروع شو چاوینا اکلا چی دا بنو بیرق چی دے نو کور کی اور بلی دا چت دودا کار کرے دے بہرحال چی غلاس پیازا شوا نو دغا غل اگا سامان واغستا یو یهودی او داغ کور کې کې خود ودا زما امانت ته خود چا په مخ کې کې نه خود دغه شان د چی گواہی و نشي دا ډیر ماهر په دې کار کې تحقیقات کېده پتاوله کې د لا چغلا شوه شی مسروقه مال د یهودی په کور کې بیا مته شو نو چې دا چا کور کې بیا مته شو غل ثابت شو کنه هغه نه چې تاسو کو نو هغه وی دا امانت ما څخه بنو بیرق د منافق نو می واغس هغه یې خېده هغه ته خبره چې ور رسید موږ د سر نه یو خبره دا غلا چې کوي دې خمایرې په دې کې بهرحال علاماتو نا دا معلوم شوا چه دا غلا یهودی کرده دا زکر مالی مسروقا غسخا ملاو شو قانون شرعی موافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اراده و کرلا چه دی یهودی لاس کٹ کرلیش او پا دی که دی منافقانو چالبازیو ماوا یعنی نبی علیہ السلام په خطا کې اچو چې دی بده يهودي لاس کټ کین بیا به مونږ ډنډورو کو په دې باندې تا څنګه نبی دی یو سړی غل نو دا غل لاس کټ کړ الله خپل نبی دې واقعا خبر کړ خبرې دون مخکی مخکی فهم النبی صلی الله علیه وسلم ان یقطع ید زید بن الیهودی اراده وکړه قصد کو نبی علیہ السلام چې دا غلا شوی شی چې ځخه ملاو شو دا غلا لاس په دې غلا کټ کړی شي دا غلا یهودی زید ناغه نامه او الله سي کټ کولو اراده وکړه دا معرف کیوم راضی جواهر کیوم راضی معالم التنزیل کیوم راضی تفسیر خازن کی دنیا تفاسیر کی دا واقعہ شته نو چونکه غل اغا یهودی نو او نبی علیہ السلام دا یهودی د لاس د کټ کولو اراده وکړه ځکه مالی مسروقه غصه ملاو شو نو که نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غل لاس کټ کړي وې نو لوی هنګامه و جوړ شي و بای هنګامه جوړ شو یا جوړ نه شو خو موږ ته یو مسله حل شو نن سبا ډیر خلک ته ابو تر نبی عالم الغیب حاضر ناظر وای دا عقیده مشرکانه ده موږ ته مسله حل شو کې نبی عالم الغیب حاضر ناظر وی لکه څنګه دا خلک وای بیا نبی علیہ السلام دی یهودی د لاس کټ کول او قص څنګه وکړه عالم الغیب حاضر ناظری دغل تواړم پرې ده ذالیکا زما سبق کې به فرق نه راولای واړو ته بوزه جلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې د یهودی لاس کټ کړل شي نو کلا سی کٹ کرے وے لوے ہنگاما بشے ہوا چی غل چی دے منافق دے بنو بیرق او لا سی کٹ کر دے پردی دا با لوے ہنگاما جوڑا شوا شاید دا مراد دو دو نبی علیہ السلام ارادہ اکراو دے کدا یا تو نراغ لاؤ دا اللہ نبی تا دا دور اکوگانی آیتونا چراغ لاؤ نبی علیہ السلام خبردار شو چی یہودی غل ندے غل چې دی بنو مبارک تاما دا دغې نامې راغل دی غلا هغه دی بابا څه چې وشو لاسې کټ کړ یا کټ نه کړ نبی علیہ الصلات والسلام ته اطلاع راغله چې واقعا دادا روز روشن سره معلومه شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عالم الغیب حاضر ناظر نه دی که عالم الغیب حاضر ناظر وی لکه څنګه خلق وایي نبی آدی یهودی لا سید کٹکولو اراده څنګه وکړه چې هغه بریو هغه غلا نه وکړي هغه سامانه تیر پوي شو یو دونه دونه دو دونی چار دا د قران مزامین چې ته وته غوږ کې دی نو دا زړه خبره به بیا پرېږ دی دغه قائد خطا دی الله خپل نبی ته اطلاع کوي دی اطلاع ته اخبار د غیب وای دا اوس د غیب خبره سرګنده شو لیکن عالم الغیب نبی ته نشی ویلې دا داغه صفت نه دی که داغه صفت شي نو بیا دا واقعا څنګه وشو ماشاءالله دا یو مضمون دی تا واورې ته په خبر شو انا انزلنا الیک الکتاب ما تا تا کتاب را لېږل دی په حق سره لتحکم بین الناس چې ته فیصله وکړې په ما بین د خلکو دا مخکوم تیر شو فحكم بين الناس دایونی بین المسلمین بین المؤمنین بین الصحابه بین الرفقاء دنيشته بین الناس ا يهودي غلا نه وکړي منافق غلو دنو مسلمان غلو اغه يهودي غل نو الله ایتنا راولی گل حقیقتنا نبی علیہ السلام او صحابه سی شو خبردار شو ما تا تا کتاب را لګل دے په حق سره چې تو فیصله وکې په ما بیند خلکو کې پاغې چې الله تا تراولېږي حقیقت سرګند شو باقاعده واضح شو خبره ولا تکن تمشال پر د ټګانو خصیما جګړالو ته د خاینینو یعنی هغه منافقان د نو مسلمانان هغه خیانتګرو نن په سالمه دنیا د نو مسلمانان عام ګورا خیانت ګرځي سدي خیانت ګرځي دین چیز دکی د خیانت نه کوي صحابه او ته نسبت د خیانت ته نشي کولی منافقین وبدا کار کاو منافقین حقیقت کې د کافرو ملګریو مشال پر د خائنینو ټګانو خصیما فلما اطلع الله على كذب قوم تعما الله خبر ورک نبی علیہ السلام ته چې قوم د تعما دا دروغجن دي نو پوه شو کدا داسې واقع شو دا به خدایي و دا تفاصیل ټول کې دي کې کدا سي شو و دې زید یاسمین زید داغه نومو کدا غ لاس کټ شو هغه نو لو انقلاب راته الله خپل نبی بچ کو نفذ المغیب په دې واقعیا کې یعنی بالکل په واضح الفاظ او شوا انبیاء ته د غیب خبر راځي قران ټول د غیب خبر دی عالم الغیب چې دا د الله صفت ته واستغفر الله لا نما فی ولا نو نبی علیہ السلام خو دا غلاس کټ کړي نو نو بیا د معفی غوښته سمانا ده د معفی غوښته دا معنا ده فهم النبی او یقطع ید زید الیهودی معلم خازن هر تفسیر کې راضی چې نبی علیہ السلام دا یهودی د لاس کټ کولو اراده وکړه اراده په دې وکړه چې مال مسروقه دغه په کور کې مال مسروقه دغه په کور کې نو چې دغه په کور کې مال مسروقه نو ظاهر د چغلا د کړی دا غلا د کړی دا ظاهر ته وکتل د غیب نفی او شوا معفی وغواړه الله نه اگر که نبی علیہ السلام معذور په دې کې خازن وای الله غفور الرحیم دې ترمیزی په یو روایت کې دا راځي چې دا سړی چې دا در حقیقت منافقو مدینه کې پاتې کېده منافقو بظاهر موافقو حقیقت کې کافرو د صحابه کرامو په توهین کې به اشعار لیکل بیا د بل چا په نوم باندې به هغه خورولو دا معارف کې راځي یعنی بدترین کافرو بدترین کافرو د صحابه او یعنی په مصمد کې چې اشعار هغه وخت کې هغه ویلو نو هغه اشعار په سالمه دنیا نن روافض سره مشته ده دا منګنان سپګي روګي او ماشي دا دنیا د دین ډکا ده اے زما نبی ولا تجادل جګړه مکوا د طرف دا غچانا چې هغه خیانت ګرځي نو نبی رسول الله طرفداري خو نه دا کړي بابا چې دا دغه يهودي لاس کټکاو نو ظاهر کې دغه شیشو کنه حقیقت خو معلوم نو چا چې نبی رسول اسلام ته د علم غیب نسبت وکړو هغه خلق ډیر خطا شو دا واقعا دغه دغه عقیدین خلاف روانه ده چې عالم الغیب حاضر ناظری غدا کار نه کوي جنگ مکوا د طرف دا غا چانا قوم د تعم مراد ده چا خیانت گردی الله محبت نه ساتي د خوان سره خوان کثیر الخیانت ته وي جلالین وی دا مبالغی صیغه ده کثیر الخیانت اسیمه گناهګار ځان پټی د خلکو نه ولا یستغفون من الله دا الله نه پټیږي دا الله نه پټیږي نه پټیږي وهو معهم الله دو سره ده نو الله حاضر ناظر عالم الغیب ده دا صفت د الله نه ما سوا د بل چا نه ده اسوک چې ځان عاشق رسول وای او دا صفت ثابتې د عاشق نه ده د ګناه ده نبی ته هغه نسبت کوي چې هغه دغه صفت نه ده علم غیب خاصه خداوندی ده په دې ځان پوه کا پیرانی پیر رحمه الله چې 575 کې دنیا نه تل ده او د هدایي او د قاضي خان او دارنګي د شیخ سادی او د مولانا روم په ټیم کې د تیر شوه دي د عبدالرحمن ابن جوزی په وخت کې تیر شوه دي سړی وته یانیږي هغه وای چې پیغمبر العالم الغیب حاضر ناظر ګنل د عقیده د کفر ده کتابوں گور حیران بپات شی داخل ٹھول الٹا روان دے دادا اللہ صفت تے بد کی دا اللہ صفت نشتہ دے اللہ امین ساتھی دا خوان سرا خوان کثیر الخیانت اسیما زان پٹھئی د خلقنا نہ پٹھی گی دا اللہ نا غلا شوئے شے چی پخپلے غلا کڑے وغا دا یہودی کور کے کی خود رزق سو خبر نشو جو خپل شے دے وا بے خلو اکا پتہ اولا گی دا نمو بوئی دا غی دے کنا نور اگا یہودی دا منافق عقیدہ کی اوشان دا عقیدہ کی یوشان دا نن سبا دنم مسلمانان ام دا غا طریقہ دا پٹھئی زان دا خلقنا دا اللہ نا نپٹھی گی اللہ دا دو سر دے از بیتونا کلچ دو دش پی مشورہ اکڑا مالا یرزا آغا چی پسند نو دا وینانا زوی که پتا اونا لگیا جو پتا با اونا لگیا که پتا اونا گی دا نمون بوی دا یهودی دے نو یهودی وی دا دمالا را کلی دے اگوی زد خبری مزان نلیگی ازا جوڑا شو خبره هر سچی جوڑ شو خسوک چی پیغمبر لغیب ثابتی داغی دروغ سرگند شو داغی دروغ سرگند شو پدی یو واقعا کی ها انتم دا بجلیو لگو ها انتم تاسو اے قوم دا تاما تاما بنو بیرق و توی قبیل دا ها اولائی تاسو جاد دلتم انهم تاسو جگڑا کوئی دا دو دا طرف آ دغلو دا طرف آ پجون دا دنیا فمن یجادل اللہ سو بجگڑو کی دا اللہ سرا پرس دا قیامت بانی اذا عذبهم جلالین وی چی کلا اللہ و تعذاب ورکی اصوک بشی پدو بانی وکیلا کار جوڑا ان کے ومن یعمل سوء چانچی عمل اکرد بدو یا ظلم اکرد زن سرا بیائی مافیو گوختا دا اللہ نادلہ سکی دیب بیا ممی اللہ لنا غفور الرحیم ومن یعمل سوء دی آیات کی دسوء نمرات سشے دے جواہر القرآن کی وے سوء نمرات غلا دا سوء دا شرک نہ کتا کتا مدارک کی وے یعنی شرک نہ کتا کتا گنا دا مدارک کی وے او یظلم نفسو یعنی بے شرک مدارک کی دا وے بیزابی کیوں وے یا من سوء دا شرک نہ کتا کتا گنا او یظلم مراتنا دا شرک گنا دے دا مدارک بیزابی کی وئی یا یظلم نفسہ نمراد دروغ و شہادت تے جواہر القرآن کی وئی ظلم کو پزاند دروغ گوائی اکڑلا بیائی معافی غوخت دا اللہ نا دیب بیامی اللہ نا غفور الرحیم ومن یکسب خطیئتن چاچی کسب کو دا خطا خطیعنا مراد صغیرہ گناہ دے او دا اسمن کبیرہ گناہ مراد دے دا بیزاوی دی تفاسیر کی لکھی یا خطیعتن حاغ گناہ دے چپائی کی عمد نشتے خطائی اوشوا دا بیزاوی کی ہوئی او اسمن نمراد ما کان ان عمد چ قصدن وی دا تفسیر بیزا وی وای اسو کوای چ خطیئ نمراد غلاد زغری دا غلاد زغری دا او اسم نمراد یمینی کاذبه دے دا تفسیر خازن کی وای یمینی کاذبه اسم نہ دغه مراد دے یا اسمن نمراد آغا دے چی عمد سر دے خطیعتن آغا دے چی عمدن ندے یا خطیعتن نصغیر مراد دے او اسمن نکبیر گنا مراد دے چانچ دا سی اوکڑن سم میرمی بی بری ان بی اویشت پدی بانی بری ان بی عیبان یہودی تا اللہ بی عیبا ہوئی دیت انصاف ہوئی زکر اغلا خونو کڑی نور گناونا بی کڑی کافر دے خلکار بکی اغلا پہ تا سنگا راوستلا شریعت نظام الہی دے پا کم ملکی چی شریعت را گئے نو پا دی ملکی ٹول امن را گئے شریعت چی را گئے ظلم ختم شو شریعت چی را گئے زیادے ختم شو شریعت را گئے زنا ختم شو شریعت راغه غلاګانی او قتلونه ختم شو شریعت راغه چاته زیړی کنزلوم نشی کوله شریعت امان ده زکه دا الله کتاب ده دا الله وینا ده دا مخلوق هغه پیدا کړ ده نتا پیدا کړ ده نما پیدا کړ ده ته ولې نه پویږي په کوم ثم يرمي به بريئا بيويشت پديباني بيعبا فقد احتمل بهتانا نو يهودي کې د غلاغ نه وکړي هغه خدای امانت یې خو دي منافق منافق څوک کلمه ګو د نوم مسلمان بابا نن دنیا ټول د نوم مسلمان نه ډکه ده نور دی پکې سچه حرام وي لکه د الله دین نه خوخی فقد احتمل جلالین معنا کرده پتحمل سرا دو چد که بهتانن و اسم مبینا جلالین وی بهتانن برمیهی یعنی پدی ویشتو سرا دو بهتان پا بلو لگو غال نو دو تغلوی و اسم مبینا گنا سرگن واقع هر سنگا چی وشوا و دو واقع نا سبق دارا ہوا تا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب حاضر ناظر نده صفا ایک دونه دونه دو دونی چار دا یو واقعا نده زبان تا گنی بیان کما ولو لا فضل الله علیکا کنوی فضل اللہ پتا ایزم نبی جواب محذوف تے جواهر القرآن کی وی جواب محذوف تے ولو لا فضل اللہ علیکا لا اضلوکا دا سی ہویا کتا دا اللہ فضل نوی لا اضلوکا تی خطا کولی چې تا لاس دی یهودی کټ کړې وې بیا پته لګېدلې وې چې غل خو منافق ته کلمه ګو لوی هنګامه به جوړه شو چونکی الله حاضر ناظر عالم الغیب دی الله خپل نبی رسوائی ته نه پریدي الله خپل نبی رسوائی ته نه پریدي کنه وې فضل د الله پتا باندې ورحمته لولا رحمته کدا غره رحمت نه وې نو جواب محذوب دی لا اذل لو کا تی خطا کولی یو ګور نبی دی او پردیس غل یو د بل لا سکټ ک بیا بده ډولګي ول او سره باچې دی باجی به ول او سره تنټنی به ول بیا باغی له جلسې مقرر کې دی ادا لیږه ابو الله خپل نبی خبردار ک واقعا چې و شو په دې کې مونږ ته سبق را هو چې سو کوئی پیغمبر عالم الغیب حاضر نه دغه داوا باطل شو لحمت طائفت من هم نو قصب کرے ہوئے طائفی دونا یدلون کا تی خطا کولی وما یدلون دون خطا کئی مگر زان وما یدلون کمن شین زمان نبی تا تو ضرر نشی رسولی گورا ضرر رسو لیکن اللہ قل نبی خبردار که چی یہودی غل ندے ادا بنو بیرق منافقان چی داغل دی وانزل الله عليك الكتاب بتاي كتاب راولي گ لکدارو کوگانی راولي گلی د کتاب اطلاق پد ټول راجی ول حکمت حکمت راولي گ غلط بس سزا ور کای غیر غلط بس سزا نو ور کای اگر کہ یہودی دے وعلمک ما لم تکن تعلم اس دا واقعہ ټول تا واوری دا اے پدی واقعہ کی دا آیات تے علمک ما لم تکن تعلم زمان نبی ته خبر کړی پاغه چې ته خبر نه وی لکه دا واقعیا چې تا ټول واورې دا نو پدې کې الله خپل نبی خبر ک دا الله نبی خبر نو دا خو مسله داسې شو ته خپل ځان له جوړ کړه دا شرکان څه وی وی علما یعنی فعل دې ازمیر الله تراجی دې علم تا اکچ دے نو پاکستو کے انتہا ترسیدل دے او اللہ پاک تو ورکلو کے انتہا ترسیدل دے دیتا تفسیر بر رائی ہوئی جگاڑ بگاڑ اللہ پا ورکلو کے انتہا ترسیدل دے نبی پاکستو کے انتہا ترسیدل دے وی دینا معلوم شو چی ہر سی و تا او خودل سشی تے پناہ ندے دتا وی دا واقع چی پناہ شو نو کته ایجابی کلی کہے من دی واقعا کی سلبی جزئی وک نو ایجابی کلی سرا سلبی جزئی دا نقض واقعا کئی منطقی قاعده تا تا ایجابی کلی کئی دلتا سلبی جزی دی واقعا کیو شو نو سلبی جزی دا نقیز دی دی ایجابی کلی ستا دعوی باطل شوا ایدی واقعا معلوم شوا چه حضرت تا پتا نوا که حضرت تا پتا وینو لاس بی سنگا کٹ کاؤ آیا تا دا گمان پا نبی کولیشی چی دی یو مظلوم لاس کٹ کی غل نه دی لاس کٹ کی چی کم غل دی غل پریگی دی ما شاء الله ما شاء الله علمك ما لم تكن تعلم دین مراد داستان چې دی داونه دا که داستان دا وینو دی دور کوګانو کې سو وی داولی یې پته نو جو پته ولګیدل دا واقعا بیان کا دا عوام په مخ کې چې عوام پوښي وی علمك ما لم تكن تعلم نو الله په ورکو کې انتها ته رسیدلې ده او نبی پاکستو کې انتها ته رسیدلې ده تاسو سورۃ البقره راوړو وینو 151 آیات تیر شوی دی هغه راز 151 آیات اتسم رکو خلاصيږي ګورا ويعلمكم الكتاب والحكمة تاسو ته تعلیم راکړه د کتاب او د حکمت دې ځکه صحابه ته وی ويعلمكم الكتاب والحكمة يعلمو ضمیر الله تعالی دې ده حکم نو مرا صحابه دي نو صحابه په اغستو کې انتها ته رسیدل دي نبی په الله په ورکو کې انتها ته رسیدل دي بیا دې دې کوم دا قاعده او چلاوا ماشاءالله ماشاءالله دا سورته انعام را واړو سورته انعام آیت نمبر 92 بي تا ته بخکاریږي آیت نمبر 92 دو نبی یولا سمرو کو وما قدر الله قدره اذ قالوا دی یهودو د الله عظمت اونکو څنګه چې پکارو ما عظمو حق عظمته اذ قالوا چې دی یهودو وی ما انزل الله ولا بشر من شيء چ په بنی آدم الله سن دی را دی غلی زمانه بي دي چا وای من انزل الكتاب الذي جاء به موسى هغه کتاب چې موسی عليه السلام راوړ او تورات هغه جان علی گل دي نورا غرنا وا آسماني کتابونه رڼا ده ستا تعلیم رڼا نه ده وهدى للناس تجعلونه قراتيسا تاسو هغه ټوکړي ټوکړي کو تبدونها او يهودو تبدونها سرګند خپل مقصد لپاره څه خبره وتخفون کثیره ډیر خبره هم پټې کړلې یعنی صفات د نبی علی السلام او پسې ګورا مقصد وعلمتم ما لم تعلموا ويهود ود يهود مليان علمتم تاسو ته تعلیم درکړې شو دا هغه چې تاسو ته پته نه و نو تعلیم الله ورکو ماضی مجهول ده نو الله په ورکو انتها ته رسیدلې ده نو تاسو ته تعلیم راکو نو دین دا ثابت شو چې يهود عالم الغيب حاضر ناظر دي وعلمتم ما لم تعلموا دا جواب شو انفال رواړو انفال انفال چې د آیت نمبر 33 وی ته چې ګورې تا تبخکاریږي د نهمې سپارې په آخر سر کې آیت نمبر 33 وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم الله نه دي چې عذاب ورکی دي کافر الله زمان نبی اتب کې موجود دي اتب کې موجود دي ان دي الله چې عذاب ورکی وهم يستغفرون دو ما في غاری الله نه تاریخ کبیر کې امام بخاری وایي چې دا امت د بچاو لپاره دعا امانه دي یو وجود د نبی یو استغفار امام بخاری تاریخ کبیر کې وایي چې نبی علیہ السلام دنیا نه لاړ دا یو امان خو لاړ، لیکن استغفار امان دی چې استغفار کوي نو عذاب به پینه راځي. ماشاءالله، نو چې څوک نبی علیہ السلام تعلیم الغیب حاضر ناظر وای نو بیا چې نبی موجود دی عذاب ولی راغی؟ کرونا وایرس ولی راغی؟ اس پہ راغلی. نبی حاضر ناظر عالم الغیب دے موجود دے، تو ایمون سر روان دے، دا اللہ صفت دے بندل ورک. بے عذاب والی راغے کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ دیتا انڈو منڈو جوڑ توڑ وائی، دیتا تفسیر برائی وائی، دیتا جگاڑ وائی، دیتا تعمیر وانول وائی. لکہ یو جوڑ تعمیر دے دو پسی بم واچے و ختمی کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کدی خوخی او آیات بل رواڑاو دا سورت توبہ دا و پسی دا رواڑاو نو جو تبا پوشی انشاءاللہ تعالی. سورت توبہ آیت 101 بھئی لکا سپارا مخامخ کاری گی، آیت نمبر 101 دا یولسم سپارہ شورو شوا. وممن حولکم من الاعراب منافقون، چار چا پیر استا بدوان دی منافق. ومن اهل المدینه مردو علی النفاق 101 دی مدینه کې داسې خلک ته چې په منافقۍ اړی کړی دا اړی اړی اړی اړی لکه نن دنو مسلمان دا الله پاک هغه قانون نه منلو کې اړی دا جوڑا کڑی کڑی دا. مردو علی النفاق لا تعلمهم، زمان نبی ستاغونی ماہر ستاغونی زکی ستاغونی سمجھ والا پا کائنات کی نشتے، لیکن دا سی پا دی مدینہ کی دنی منافقی والشتے چی لا تعلمهم، تا تا دا غو پتا نشتے. دا قرآن آیات تے، دا قرآن آیات تے. ماشاءاللہ، دا یاد چراغ دین و پستا نبی علیہ السلام اتلس رضی جوان دے و بیا دنیا نتل دے. تحقیقات لا تعلمهم دو پا مہارت کے دا منافقی دی حد ترسی دل دی چستاغونی زکی انسان سمجھدار فهم والا جا کتا تا پتہ نیش دے دو دو دن نفاق. تد ابن عباس تفسیر چی گوری لا تعلمو نفاقهم بت گوری، لا تعلمو نفاقهم د دې منافقی تا ته پته نشته. نحنو نعلمهم مدارک کی وی لا یعلمهم الا الله. بابا پوچھ خبره پریګه دا خن دی. د نبی علیہ السلام صفات دومره زیات دي چې زدا غي تعبیر پدې کوم بعد از خدا بزرگ او توي قصه مختصر. د الله نه پاک، د الله پاک نه پستا په کل کائنات کې اولین آخرین تر قیامت پوری د نبی نه غټ څوک نشته. لیکن عالم الغیب حاضر ناظر ویل وتا دا کده کفری دا ځان نه جوړو. لا تعلمهم نحن نعلمهم دا آیتونه مې درته جمع کړه، دا به تعالی په کار شي. کوم آیات چې شروع دی چعلمک ما لم تکن تعلم، د دې په مطلب باندې ته پوه شوې، د دې په مطلب ته یقیني پوه شوې. الله وای که زما فضل پتا نه وې لا اضلوک، ته خطا کولې. غلا یو کړی دا رواډو له په بل باندې او دا غلاس کټ شو نو دا بګرانه شي. ماشاءالله ماشاءالله. علی سے په دور کې دا ترمیزی کی روایات رازی، یو تنو اغلا علی سے سزا ورکلا اللہ سے والا کٹ کر، بیا پتاو لگی دلا چی غل بلو غل بلو استا پو کوم دا سی دی چا وہ علی سے تم حاضر ناظر علم الغیب وائی. اغا جواب دا غو شو، دا جواب دا دو شو، دا جواب دا دو شو. یو جزیه می دتا و خود اللہ بیشمار دی. ما دا سراجی پا آخر که پا نفی دل می غیب حاضر ناظر لغنی مضمون لکلے دے، یو سو پانی دے. دارنگی پا نظر و نیاز یو سو پانی دی مشت نمور ای خروار دیر مزدار وعلمک ما لم تکن تعلم نمرات دغه واقعا دا دا چه تیر شوا ای دا اوس تیر شوا تنولی ایر شوا تی خبر کلی چه واقعا دا دا ند علمک ما لم تکن دغه مانا شوا ماشاءالله ما او من مستعملی گی ده پرد عموم پا اصل وضع که او مستعملی گی پا خصوص که پا عارض ده قرائن سرا نور الانوار کی رازی دیده که استغراق مراد نده لکر دا سنگه ده شرک خواندان وای کنین باقی آیتونا و حدیثونو بانه دیر تعرض برا شی مفسرین تصریحات موجود دی چه دلتا بعضی خبری مراد دی ابن عباس مقاتل وی مراد دا ما لم تکن تعلم نا شردا بحر محیط کا لما اندلسی وی شردا ادارنگ احکام دا شرعی امور دا دین مراد دی طول عرص و دادت چی وی دغ مراد ندی معلم و تنزیل کیوی احکام دا شرعی امور دا دین مراد دی دارنگ شرائع و احکام مراد دی قرطبی کی رازی امام بغوی مدارک خازن وی احکام د شرع مراد دی استا دیوانی کې سونه مراد نه دی تا ځان نه خبره جوړ کړه پزره کې د سپرتا او هغه دی بده کې ظاهر کړه دی ته تفسیر به راي وي دی ته جوګار وي ما چې کوم تفسیر تا وشتو کو دا د قران او سنت سره برابر دی جوګاری چې کوم تفسیر کو نو هغه هغه روح بلډینګ روان کو روح بلډینګ بلا وجه روان کو مراد دین بعض احکام دی علمک ما لم تکن تعلم من خفیات الامور ومن امور الدین والاحکام دا تفسیر بیضاوی کی رازی علمک ما لم تکن تعلم پدی سایتون می دلتا پیش کلو دا دی تعلق دا دغا واقع سر دی چه تن نوی خبر غل یو او پتای دا بل لاس کٹ کو چه اغا غل نو که فضل دا اللہ نوی رحمت نوے لأذلوکا تی خطا کولی نعلمک ما لم تکن تعلم تی دا خطائینا بچ کردی سمرا خیستا مانا ہوشوا فضل دا اللہ لیر لوئی دے پرون پرائیستا دما طبیعت بیا خراب دے لکا خبری چی کوم لکا جولی گونی خبری چی بیا دلال ما ڈاکٹر سیب تاغا لیر میرو بانا دے زمان پارا سالم کال دوائی مفترہ کئی الله دې خوشاله کی نو ټیسټونه هم وشو دوایان ملاو شي بهر حال هنن د باندې بوج کافی دی وکانا فضل الله علیکا عظیما دا وشو لا خیر انشته خیر پډیرو مشورو د دوکې الا من امر بصدقه مگر هغه سره چې امر یو کو په صدقه یا مارو او اسلام بین الله دا خیسته خبره ده چا جدا چې وکړل په رضا مند د الله نو فسوف نوتی اجر عظیما الله وي مونږ بوله اجر ورکو عظیما ډیر لوی ماشاءالله منافق سره نفق سرنګ ته وي دا پخلی خبر کئی زلی بلچا سر دے حالتی سرنگ جو کڑے دے بلچا تا دا دا منافق و نخدا دین بغیر زمان خیل سر خون بنا کئی نو آو کنا ومن یو شاقیق الرسول چاچی مخالفتو کد رسول یو شاقیق پا منا دا یو خالف تے جلال انوائی چاچے مخالفت رسول کو فیما جا به من الحق اگر چاغن کم حق راوڑ دے گی کہ پس دا غنا چ واضح شود لا ہدایت روان شو بغیر دلاری د مومنانو نہ نو ولی ما تولا امام شافعی نہ چاہتا پوس کو اجماع د امت نہ پارس دلیل تاس خشتے نو دا آیات یو کو یعنی ومن یشاق رسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نبی علیہ السلام و زما امت چې ده په گمراهی نه جمع کی نن هټول په گمراهی جمع شوی دي معلومه ده شو چې ده الله خاص بندگان ائمه مجتهدین د علم خواندان هغه په گمراهی نه جمع کی منگ باد لواڑو کم غاٹ آوڑی ونسلی جنم وسات مسویرا ان اللہ لا یغفرو ان یشرک بہ یہود پشر کے مبتلا ہو نصارہ پشر کے مبتلا ہو دغا ٹول خلق پشر کے مبتلا ہو اللہ ویز شرک نہ معاف کو ماں ویغفرو ما دون ذلک لمن یشاء بخنا کو ما سوا دینا چاہتا زما خوخشی دی آیات نا د معتزله رد شو اغي وای گنای کبیره نو چا کړه او د مخلد فنار بئی ا دی آیات نا صاف معلومه شو چې شرک نه معاف کوي باقی گناونه معاف کوي چاته داغه خو خی چاته داغه خو خی چاته د الله خو خی اغلا معافی کوي نو دا د معتزله او خلاف دی آیات نو یغفر ما دون ذلک کی کبائر ټول راغلو چاته خوخی آیات د اهل سنت والجماعت په عقیده باندې فټ شو سټ شو اغو سوی اغو وای چې یغفر ما دون ذلک لمن یشاء مراد هغه صورت ته چې توبه وکړي دې ته اونډو منډو جوړ تور وای دې ته تفسیر به رائے جوګار وای بابا ته د ګناي کبیره لپاره دا وای چې توبه وکړي نو چې توبه وکړه او شرکم معاف شو د دې صحیحیت ته بیا یعنی شرک نه معاف کړي ما بقیا ک توبه نه وکړي بیا هم چاته خوخی معاف کړي چا چې الله لا شریک پیدا ک د گمراه شو په گمراه سره لري د حق نه دومره لري لکه مشرق او مغرب کم سڑے چ سرد پوئی سمجھنا عوام ل شرک تاڑی بدت تاڑی دے زان سرہم زیاتے کئی دے ددی امت سرہم زیاتے کئی چ دے چا عقیدہ دغ سی جوڑا شوا لک سنگ دے لی گیا دے نو زانی ہم جہنم تاو غرزاو بلی ہم جہنم تاو غرزاو غیب دا اللہ صفت تے دا بل چل ثابتول دا اللہ ل شریک ثابتول دی اللہ شرک نہ معاف کئی گورا دی خلق نہ خریس کی عمر او جمع کئی تھی عمر پر رسون و رواجن و بدعتن بے جہنم تو عمر غرزئی دیر سخیات دی خا لا یغفر ان یشرک به پدی دتے او نقطہ او خیما روافض کتابن کی لکھل دی باقاعدہ گئے سرا چې چا د علی سے په ولایت کې امامت کې دین انکار وکړو دغه بخشش به نه کیږي ټول خبره بلې غاړه بوتله دې ته اون دو مون دو جوړ تور وي دا دواره طبقې او ملت نږدې نږدې دي اون نسبي سوته وي یعنی چې چا د علی سے په ولایت امامت کې بلی او سړی شریک د بخشش نه کیږي الله اکبر دا اس لگیا دی سزوتی دی تا اندو مندو جوڑ توڑ تفسیر بھی رائے ہوئی جگاڑ بگاڑ جوڑ عبادے دے آغای پا بمنو والو زاو چانچ اللہ لشرک پیدا کر دے گمراہ شو پا گمراہ سر بعید لری مخی ذکرو شو دا منافقانو چې دا پیغمبر پا حکم رازی نو جدا لاری اختیار کلا دا آیات او فرمائے چا اللہ شریک نماف کئی دا اللہ پا حکم کی بل سوک شریک مگر زوا مسلمانان اللہ تعالی قوانین چی دی اگا دا اللہ حکم دے قرآن دے حدیث تی دای پری خود دا دی پزے بل زی رائج بل شی رائج کر دا اللہ نا دا پا حکاماتو کی شریک پیدا کر دنیا ټول فتنو کې مبتلا ده ان یدونا دون بلی من دونی بید اللہ نا الا اناسا مگر مڑی مڑو تا آواز کئی مڑو تا آواز کئی الا اناسا عرب وائی حرق شیج پائی کی روح نی اغتا اناس ہوئی کامل د مبرد مبرد او عالم نحوی تیر شوی دی. خازن کوم د قشانت لوی د ایناس معنا فتو القدیر ابن جریر په موتا سره کړی دا دو आवाज نه کوي مگر مړو تا. ابن عباس د ایناس معنا په مړو سره کړدا. ابن کثیر ایناس معنا په مړو سره کړی دا. لکه ایناس کمزور صنف ته په مخلوق کې ایسا کمزوری خبر دی اکڑا این یدون من دونی اللہ ایناسا. اوی ابن کعب نا روایت تے چابا عبادت دا ملیکو کاو اغا خلقو بسوی الملائکتو بناتو اللہ ملائک دا اللہ لون دی. دا تفسیر کبیر کی امام رازی پا دقا الفاظ ہوئی و دا ملائک دا اللہ لون دی. نو این یدون من دونی اللہ ایناسا مرات نسیشی شو فرشتی شوی اغو تاوازونه کئی. سو کوئی ایناس نمرات ملائک تی زکال ملائکتو بنات اللہ ویدازمون سفارشیان دی اللہ سخا. دا مضمون قرطبی کشتے, دا مضمون سراج المنیر کشتے, دا مضمون تفسیر فتح القدیر دو شوکانی اغی کیومشتے. یا بوتانو کی با شیطان اننو تو دزونه به کولو, دزونه به کولو سبایوی لعنه الله. شیطان باندې الله لعنت ته د شیطان ملګری به څنګه بچي. وقال لاتخذن. شیطان هغه وخت کې ویلو زمانی سما استاد بندګانو نه نصیب مفروزه, یعنی حساب فرض کړی شوی. د دې سمانا دا شرک فعلی بیان شو. د غیر الله په نوم منختونه خلق ورکی, چرګ راغې, چرګوړې راغې, میخ رااله, ګډ راغې, کټه راغې, ګډ دراغې د غیر الله په نوم باندې. چا چې دا سبق عوامو ته وخو دې بچکیږي بنا, دې بچکیږي بنا. دا د جهل نه بیماری پیدا کی. علم خشه دې دا د قران درس چې بندي کنه تا ولي دو دا غي د قي وجه دا چې د خلکو غلا سرګنديږي. شیطان وي زبستا بنديګان نصیب مفروض اخلم. زکات عشر ادا کوي کنه خو زما منت منوتی به خامخا ادا کوي. دا رد ادا پین پاوي دا چونګه مونګه دي. او دا چې دینو مطلب دا دي اوګه دې دا پلان کې دې پلان کې دې دا د غیر الله په نوم باندې باغ خدای مخلوق مبتلا دي. دې ملکی اندوان پاتې شوی دي. دا دومره زمانہ تیر شو په دې کې د قران درس چانو کړي. عوام نو خبر دا و خیالات ګنده او اسرور او سميږي. نصیب مفروضه په دې باندې سورته مائده 3 آیات لیکا پدې شرک فعلی باندې نظر و نیاز باندې بایاتونه انعام کې جمع کوم ان شاء الله. ولو ذلنهم زبد لكم را کوم. دا شیطان وای لا اتخذن لا ذلنا لا امنينا لا امرنا فلا يبتكن ولا امرنا وای دا انجنان له ګول دی. شیطان دا اقا وقنا دشمن دے غملگری پیدا کردی. سن کفار مشرکان دی, سن مرتدین دی, سن منافقین دی, دے ایربون و پیساب دا دا شیطان باقیدہ دا دو پارٹنرشپ تے. سیون عقیدہ انسان شیطان لا بدی شی. وَلَأُ ذِلَّنَّهُمْ زَبَيْ خَمَخَا گُمْرَاكُمْ لَانْ تَعْقِدِيَا نُنْ سَقِيلَا. د الله د رسول د لارې نه خلاف چې سونه لارې دي دا د شیطان ازلال دی. ولا امنی انهم لالج بولا اور کوما. څنګه لالج؟ د غیر الله په نوم په دې پټو کې سوور کا د وړي زیات شي نو دې د قغواړي دې د قغواړي ارزو لالج. ولا امرنهم زب خام خادو ته امر کوما نو څنګه فل یبتکن اذان الانعام د ډنګرو غوګونه به کټ کوي. دستور دی د غوګونو کټ کول سو طریقه ده. اندواني کوي. الله اکبر. مسلمان پکې هم مبتلا دی, مسلمان پکې مبتلا دی. فلا یبتکن اذان الانعام دا او دستور دے ولا مرنهم دے چھٹی نہ کئی دی جمعی چھٹی ہم نشتے دے اتوار ہم نشتے اسی دا انگریزانو دے اتوار چھٹی دا دا مسلمانانو سر ملگری شوی دی چھ خدا و شیطان او دا ملگری چھٹی نہ کئی زبا امر کوم دا آدم بچو تا فر یغیرن خلق اللہ دی دی بد اللہ دین بدلی خلق اللہ ابن عباس معرف خازن معلم دے ٹول تفاصیل کی وئی او جواہر کے جمرات دا خلق اللہ نہ دین دا اللہ دے دا سن بدعات تی دے دا تغیر دا خلق اللہ وئی تغیر دا خلق اللہ دے ابن عباس روایت تے دین دا اللہ تغیر دا دین دا غا لکہ کم حلال دے غی حرام کرو کم حرام و غی حلال کرو معلم جلالین خازن دارنگی فتح القدیر دا شوکانی سراج المنیر دے تفاصیلو کی دا مانا کرے دا یعنی تغیر دا اللہ دا دین دا سونا بدعات پا ملکی چرائید شی دے سر دا اللہ دین روان شی دا اللہ دین آغا دے چی نبی خود رو دے گل نبی نا دا اللہ دین آغا دے چی نبی خود رو دے کم نقشہ طریقہ نبی خودل دا دیتا دین وائی دا دے نقشہ چی چاروانا کرلا دا دا اللہ دین روان کرنو پدے کی شرکیات امراغلا زکا دا اللہ دین کی توحید دے شرک نشتے پدے کی بدعات رسمون رواجون راغلا پدے سر دین روانی گی دا گیره چی او خریلا دا تغیر دا خلق اللہ ونکا خزو لی گیره ندا پیدا کری خ خبره دا نارینه ولی گیره پیدا کرده دا روز نسوان کئی ویجی زمانگ پیر رسیده لیده زمانگ پیر وی رسیده لیده دا غور تا کنده واچه ولا امرنهم فلیغیرن خلق اللہ خلق اللہ دین اللہ نو د دین د تبدیلای چې څومره طریقې دي ټولی په دې لفظ کې راغلل نبی علیہ السلام صحابه او ته کوم طریقه خودل دا هغه دین دی نبی علیہ السلام نه دا خودل هغه دین نه دی خلاصه د کلام دغه شو فلا یغیرن خلق الله دین الله دا معرف کی راضی خازن معلم کی راضی ابن عباس وی خلق الله دین الله تغیر د دین د الله خازن معلم جلالین فتح القدیر سراج المنیر کی وائی تحلیل دا حرام او تحریم دا حلالو حلال حرام حرام حلالو زن نبج ڈنگر حرام لگا حرامی گنا غیتا تحریمات دا مشرکین وائی او دا غیر اللہ پنم بے منخ کا اب خور الغٹ من الغٹ ولو کانا پیشو سر پیشو سر جو پورا شہ دیکھا نا نشہ نظر و نیاز دے غیر اللہ خردہ یوسا اللہ و تا حرام ہوئی سو زیا لز زیا ادیوی دا خردہ دا ما با ایف ایم بانی درس کا و بزرگا و خلق باوری دا خلق پوشو یو دا ریلوانو بانی بی حساب خلق باوری دا نیکان لڑا لگا بندی گا روجہ پخلو لڑا بندی ما ته دک و رسید خو زه چا ته دک نه رسوم ډېر مودې نه پسته الله پاک داسې اسباب جوړ کړه دا جدې نه هغو ټلیفون وکړه د دعا درخواست موږ 35 ورځو نه په کور کې محصور یو د وبا د وجې نه مولانا تاجرین جده دا درس وړي هر ځای کې ټول دنیا کې وړي اللہ دی ټول خوشاله کی اللہ دی دا وبا لری کی اللہ دی دا وبا لری کی اللہ ظلم نہ کئی ولیکن الناس انفسهم یظلمون خلق ظلم کئی نن کته تحقیق وکي نو شاز نادر نشم ویلے نور په سالمه دنیا مسلمان د خدای قانون نه دی منلې په سالمه دنیا خپل قانون منلې او دا الله نه دی منلې د الله نه دې منلې ولا امرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان چا جونو شیطان ولي يا دوست نو شیطان د پیرانو بنی ادم ټولو نشته سونو کفار دی داد د ملګری دی ولیا جلالین کی وی یتولاه و یطیعه دا الله نما سوا شیطانان دا غی ملګری دوست وګرځول من دون الله بيد الله نا نن ټول دنیا په دې کې مبتلا ده فقد خسر خسران مبینا دا سړی په خسران مبین کې راغی خسران مبینا جانوروں کے کان چیریں یہ کافروں کا دستور تھا گائے کا یا بکرے کا ایک بچہ بت کے نام کر دیا اس کے کان میں نشان ڈال دی صورت بدلنا یہ کہ لڑکے کے سر میں چوٹی رکھے نن ٹوٹ چوٹی والدی دا خنزیر کم طرز دے دا آغا آغا ویختو آغا نن پا سالم دنیا بانی بچو تا اقا شیخی یو دم قبلی او دا قرآن درس نه قبلی دیتا تیار ندی دیتا تیار ندی یعیدهم وعد و سرکی آلا لچول ورکی دا غلط کارونو آغا لخستا کئی جزا خده اواده نه کوي شیطان مگر د دوکې شیطان د شیطان ملګری ټول دوکه کوي دقه د دو ټیکانه جهنم دی نبم یا غینا محیسا د خلاصی دی چا چې ایمان راوړو اعمال صالحه وکړو الله وایي زه به دننه کوم هغه جنتونو ته چې بهیږي لاندې د ونو داغې نه نهرونه دېره به پای کې همیشه د جنت خوشحالي ابدي ده التا په خول ټکول نشته ښه چې مرچکې راوړه مالګ راوړه کمه ده چینی کمه ده یاره پای به کم ځای میلاو شي میلاو به شي خو اوبه به پکې وي په دین کې ټول بدعت درنه شوی دی په دین کې ټول بدعت درنه شوی دی پیو کې اوبه میخه نه اچي خو دا بني ادم پیو کې اوبه اچي ویری حکم وي زه ځان وژنم بیا چې میخه بیمار شي مرګ ته نږدې شي استاد دا پیړه دم کا نن دم مرای باندې درد هغې وجې نه اثر دی د څه د تبې دېره به پای کې همیشه وعده د الله حق ده اڅوک دې رښتینې د الله نه په اعتبار د وعدې د الله وعده حق ده خو د نوم مسلمان وعده د بېدینو سره کلکه ده صدا کلکه ده خپل کار به کوي څه کوي ورسره تا نه تپوس به د دین کېږي دا بیان کا چا سره جنگ پر زول مه کوه خیر پکې نشته لیس بامانیکم کتاب والو اهلي کتابو خیال وکړو چې مونږ خالص د الله بندګانو په کوم ګناهونو خلق نیوی کېږي نو مونږ به نه نیوی کېږو زمونږ پیغمبران نیکونه دي او خلاص بشي ستا پیغمبران نیکونه دي نو آدم علیه السلام زمونږ هم نیکه دی کنه ته ځان ته ترخص ده دا مونږ هم ته پاتې خو نه یو کنه نو نادانه مسلمان هما دین نه خلاف روان دی او هم بخشے جائیںگے دا چل دے دا چل دے دا چل دے نه دا خبره ستاسو په ارزو اے مسلمانانو داوی مکوا داوا خشے نه دی ان دا پرزو دا دی کتابو چاچا عملو کو سو ادبو یوجز به سزا بمومی بیا باندې مومی ځان لپاره بيدالانا ولی حمایتی ولا نصیرا مددگار ماشاءالله چاچا عملو کو دنه کای ناری نه دی یا زنا نه دا حال دا دی چې د مؤمن وی جمله اسمه چې حال واقع شي و براوړي و هو مؤمن د مؤمن آباد نه مؤمن عقیده په توحید عمل په سنت دی دا نه چې عقیده د شرک ده عمل په بدعت ته بدعت د نبی علیہ السلام طریقې نه خلاف طریقې ته بدعت وایي ځان نه مو جوړاوه حکومت نوٹ جو کرے اور تزان نہ تنگ سال جوڑ کی نو امن دے نو دا سنگا جائز شو فولائی کا چی مومن ہو آمال وکڑا دا پا مرجع اورد دے اگو الہ یزر مال ایمان ازم بن سرد ایمان نہ گناہ موزر نہ دے فا اولائکا دغا خلق دننا بشی جنت تا ظلم بونشی پدو نقیراد نقیر مقدار تک سوک دے غرا پیتی بارد دن داغا چانا چی غر ای خدا اللہ تا و هم محسنون دے محسن دے یعنی مطلب اعمال خیست دی ام محسن دے جلالین دے محسن مانا پا موحد سر کردہ حال دادے چی دے موحد وی لکا اعمال صالحہ کئی موحد ندے مشرک دے نو اندوس لڑے خدای ناراضا سچے فیدہ نور کئی ادے روان دے پا ملت دے ابراہیم چی پا یو طرفو اللہ نیول دے ابراہیم للا خلیل خاص اللہ لنا بادشاہی دا اسمان و دزم کے اللہ پا ارشی بانی حاتا کون کے دے ارشی بانی حاتا دا اللہ دا علم لحاظ سرا قدرت لحاظ سرا تصرف لحاظ سرا واق لحاظ سرا اللہ پا ارشی محیط تے دا صفت دا اللہ شو دا دبل چا صفت ندے آفا کل ناخی ویستبتونکا دا حکم تاسے دے اخیری دا تنویر دے پدرے میات بانے اغدرے میات چتر واڑے کنا نظم خیال سرا جو یو دم بپوشی ماشاءاللہ یو دم بپوشی درے میات کمزے نا صورت شروع شیو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى حُكْمُ ثَانِي كَتَاوُسْ يَرَوَا چِنْ سَاخ بَوْنَ كَيْ پَبَرَدْ يَتِيمَانَانُ جِنَكُو نُنِكَاو كَيْ مَا تَابَ لَكُمْ چِكُمْ تَاسُ لَجَائِز دِي مِنَ النِّسَاءِ دُنُورُ زَنَانَاوْنَا غَيْر دِيَتَامَانَ جَوَاهِر كِي وَي غَيْر دِيَتَامَانَ تَابَ لَكُمْ پَسِنْدِيدَ وِيسْتَاسُو یا توابا پا منا دا حلال دے مسنا و سلاسا و روبا دوا دری سلور کتا استیارا و چینساو با انکو فواحدتا لکا فختارو واحدتا یا فنکیو واحدتا تفاصیل مانا کئی یا گزارا پا وینزیو کا دا طریقہ ادنا احرا دا اللہ تعولو اللہ تجورو چید ظلم نببت شئی اس دا یاد چی کم اس شروع دے پدے کے دہاغی تنویر کئی تنویر رنہ دا تنویر دے رنہ تانا تپوس کے پبارد زناناو زمان ابیو ویا اللہ یفتیکم فیہن اللہ فتورہ کئی تاسو تا فیہن پبارد زناناو یفتی کم فی ہن دا مفسر دے دا مفسر دے وان تقومو للیتاما دا دی تفسیر دے دا دی تفسیر دے پبارا دا زناناو تانا تپوس کئی دا جن زناناو پا حقی با انصاف کئی نو قرآن و حدیث دین محمدی سر انصاف راغے دا جاہلیت دین کے دا زناناو برخ نوان ظلمونو پی تش ظلمونو تش ظلمونو تش ظلمونو بلکہ زنانہ بے یو جانور گنا خاون بمر شو دیو دا زنانہ بے اسر ستیکلا او بے سولا قبر کی بے واچولا تا تحقیقاتو کا تا تا پتہو لگی او دا نبی علیہ السلام دا شریعت تحقیقو کا پتہو لگی نو خو کافر خو کافر دی خو مسلمان هم دا اللہ دا رسول شریعت علمانا خواہ بھئی نہیں دی ٹرکونو بسونو بانی لکی پسند اپنی اپنی بابا مو خو واللہ دزل نوائیو چی دا نبی علیہ السلام شریعت دا دا دنیا و دا آخر دا خیستکون و ذریعہ دا دویم خبر پکی نیشتا دے تانا تپوس کئی پا بارد زنانو قل اللہ یفتیکم فیہن اللہ فتورہ کئی نو یفتی کی ضمیر اللہ تراجیش نو اللہ تے مفتی ہوئی ماشاءاللہ اول فتور کون کی اللہ دے دویم نمبر فتور کون کی رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم دویم نمبر کے تر قیامت پوری حق پرس علماء صحیح فتوی ور کئی صحیح فتوی ور کئی دے فتو متعلق ما مستقلی اور رسالہ لکھلی دا غالباً د سلو صفون بعد زیات ہے خالص پدی بانی تو سنگ فتوا ور کئے طریقہ ویسی یو سڑے میراث نہ خبر نہ دے نہ ویلے دے اد میراث سے دے د فتوی جواب ور کئے نہ تا نہ تپوس کم دے بسنگ جواب ور کئے طریقہ بھی سنگئی برغر نہ سڑے را گئے گاڑے پستر گن دے لے دے استر گڑوں دے عدل تا تیغ تاوی تا دا گاڑی سنگا چلایوی زده اشترنگ داسی داسی کورو وح دا کمرا کار دهوی آو تی پسون چلایوی زی پی 120 چلو موٹر وی بادو تا کتا کشا زی دا کوشتان پا کندو که پا 420 چلو نواقعی ده 420 ده 420 ده دا چی چاویل بیسو چل بایی خواه اسی بدنی منگور و اکثر فتوی غلطی سی غلطی وما یتلا علیکم دا ما پر ترکیب کی سوا کیا دے قل اللہ یوتیکم فیہن اقل ما یتلا علیکم یعنی یوتیکم ما یتلا علیکم دا پتہ سو دا اللہ قرآن چی بیانی گی دا فتورہ کئی دا فتورہ کئی وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء یعنی یفتیکم فی یتام النساء ادرے میات بانی تنویر دے فتو در کئی پی یتیمانانو دا زنانو آغا لا تو تو نهن چتاس و تنور کوئی ما آغا ایسا کتب لهن چاول لکلے شوی دا پا زمانا دا جاہلیت کی اش شے بولا نور کوئی تا دا صورت پہ ابتدا دوے مرکو کی واوری دا یوسیکم اللہ فی اولادکم لذا کریم اس پہ حضر انسین پا دو آیتونو کے لکا سمندر بن کرے دے چانچ علمی میراس پا مہارت سرد علم ننی ویلے دے تش درو ہوئی بیا تش درو ہوئی و ترغبون شوق ساتھ ہے انتن کے ہو ہننا چھ نکاہ و سرہو کئی زکس پی نپا گندئی جو تو نکاہ و سرکو ما پسند اکڑا کنا خو یتیم دا بیا مہارو لنور کئی اچھے سا دی اغام تینا قبضہ کی دیتے تا قبضہ گروپ ہوئی کنا ہاں کنا خانہ گروز بکا چا قبضہ کر دا دا غلاس کی دا آڑے را آڑے وی دمرا دانی راغ للے ابیا کل کل ہو یار بر برکت نیشتے نو بابا بر برکت پسنگی پردیشے دلان دے کڑے دے پردیشے دلان دے کڑے دے بر برکت نیشتے سنگا با بر برکتو شی بدعتونو کی اختای پا شرکونو کی اختای پاغی کی ہم اختای علی پیدی دی مرک پتا اختای دا اللہ دین اومنا بیا با انشاءاللہ پارامی و ترغبونا تاسو شوق ساتای رغبت چی نکاو کئی دا یتیم سرا رغبت ساتی حق نور کئی درنا شوا والمستدفین مجرور ویا والمستدفین مجرور ویا دا ترکیب تا میں اشارہ اکڑنا قل الله يفتيكم فيهن اقل الله يفتيكم في المستضعفين هذا تركيب شو مستضعفين صغار مراد دي جلالين وي من الولدان وارا ددو پحكي دي انصاف جذبه وساتا كتول جدا پخلے كي انصاف كي يوزي پخلے كي انصاف کل کل پا دی گڑا وڑا کی سو خری اس کی دا شراکت والا دا شینی چی پا اول کیوی کنا خیر نہیں اکثر دا وی دا چل دے دا چل دے دا چل دے وان تقومو دا تفسیر شد آغی یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن اے دا تفسیر شد آغی وان تقومو للیتاما بالقسط یتیمانان سر به انصاف کئی بس خلاص شو انصاف انصاف یادا سی وہ ادان تقومو محل دا نصب کی دے یعنی عامل ناسبہ محذوف دے سبا وئی یا امرکم ان تقومو للیتاما بالقسط یا امرکم لپارا مفول بھی شو یا امرکم ان تقومو للیتاما بالقسط دا بداغی مفول بھی شی یا امرکم ان تقومو للیتاما بالقسط مدارک کی دا سی وئی سچے کوئی دا خیرنا اللہ پہ پو دے کمکار کئے داغی کی دا نبی سنت بلٹائے دا نبی طریقہ بلٹائے بیا پاری کی بے اخلاص ساتھی شے لگ دے یا دیر دے اللہ صرف تعالی اللہ صرف تعالی وما تفعلوا من خیر سچ دے خیر کار کھائے لگ دے یا دیر دے اللہ پاغی بانی پو دے دا مدارس دینیا دا کل پاکستان دا علماء ما تحتائی کی دا حق پرستو چلی گی دی دینا دنیا طلباء عالمان کی گی که دا علماء دا محنت دا من نلری شی دا نور غطان دا سر دیتا گوری نا کونی او تن نوی دی وقتی دا علماء محنت دا دیر مفید شو وما تفلو من خیر فإن الله به علیم اللہ پدیبانی پو دے زما مرے مالا جواب راکو مرے خوکشے ویدا نن سبق چی ما ہوئی جولی جولی چوتا ہوئی کنا یکا نیما خبر کوا نیما پریدا نو صحت دا کار زامن دے صحت بانی ٹھول دا رمدان دے پدی با بس کو نن انشاءاللہ دیوش دعا ہوں کئی سوک چی اوری اللہ دے خوشا لکی اللہ دے اوری دن کی زیاد کی دا زمانگا مولانا تازرین سیب جردین دعا درخواست کرے دے وی پینتیس ردونا منگا محصوریو دو وبا دو وجینا اللہ دے دا وبا لری کی اللہ پاک دے اسباب دے خیر جوڑ کی اللہ دے زمان دے گناہون معافی نصیب کی اللہ دے رحم کرمو کی دا پا سالم دنیا چی اثرو شو نو پا سالم دنیا دا مسلمان خبر دا سیدا چی اروان دا پا سالم دنیا الا ما شاء اللہ نشوئے لے نو پا سالم دنیا دا اللہ دا رسول خبر قرآن و حدیث دا مسلمان تقریبا ترکڑی دی دا بلچا مل گرے دے اللہ دے صحیح توفیق ارچا لول کی اللہ دے رحم و کرم کی اللہ دا تکلیفات لری کی سوکنو یا اللہ دے اوبو سو بیمار ہے اللہ دی شفا عجلا کاملہ نصیب کی زما صحت خنی اللہ پاک دی رحم و کرم کی اللہ دی ٹھول خکی اللہ دی ٹھول حاجتوں پورا کی صلی اللہ تعالی یا اللہ.